Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0% na produkty dużego AGD. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 15 listopada. Jest 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Były szef KNF-u zawieszony w prawach członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Premier May broni proponowanego porozumienia w sprawie Brexitu. Solaris Stanisława Lema, zwycięzcą plebiscytu 100 książek na stulecie niepodległości. Były już szef Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski został zawieszony w prawach członka Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie. Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji po doniesieniach, że miał złożyć propozycję korupcyjną właścicielowi Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu. Od dziś obowiązki szefa KNF-u pełni Marcin Pachucki, informuje rzecznik komisji Jacek Barszczewski. Dniem 14 listopada premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego dotychczasowemu zastępcy przewodniczącego komisji, panu Marcinowi Pachuckiemu. Pachucki będzie pełnił obowiązki do czasu wyboru nowego szefa KNF-u. Prezydent w poniedziałek podpisze ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Andrzej Duda zapowiedział to w Jasionce pod Rzeszowem, gdzie trwa kongres 590. Bierze w nim udział ponad 5 tysięcy uczestników, a wśród nich przedsiębiorcy, eksperci, przedstawiciele instytucji finansowych czy rządu. W Jasionce jest Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy jeszcze jakieś deklaracje padły? Na razie wszyscy skupiają się na przemówieniu prezydenta Andrzeja Dudy, który pojawił się na kongresie z małym opóźnieniem i dosłownie 3-4 minuty przed godziną 13 rozpoczął swoje przemówienie. Na wstępie warto wyjaśnić, że kongres 590 to istotne wydarzenie gospodarcze. Kongres to w sumie kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych o szeroko pojętej ekonomii, bo znalazło się tu miejsce na tematy związane z podatkami, cyfryzacją państwa czy wsparciem dla innowacyjnych firm. Z kolei dziś wieczorem poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej prezydenta RP. Jednak głowa państwa to nie jedyna ważna osoba, która przebywa na kongresie 590. Kolejnym gościem, który zabierze głos, będzie prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, a jutro premier Mateusz Morawiecki. Wydarzenie odbywa się już po raz trzeci. Warto na koniec dodać, że patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio. Z Jasionki Dawid Grygorcewicz. Brytyjska premier broniła w Izbie Gmin proponowanego porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Wczoraj treść zaakceptował jej gabinet. Theresa May podkreślała, że lepszej umowy nie udało się uzyskać. Wybór jest prosty. Możemy wybrać, by wyjść bez umowy. Możemy ryzykować, że Brexitu nie będzie wcale. Albo też możemy się zjednoczyć i poprzeć najlepszą umowę, jaką da się wynegocjować. Tę umowę kończącą z wolnym przepływem siły roboczej i oddającą nam kontrolę nad naszymi granicami, prawem i pieniędzmi. Sprzeciw wobec porozumienia w wersji popieranej przez Theresa May wyraża też wielu posłów jej własnej partii, zarówno ze skrzydła eurosceptycznego, jak i prounijnego. A przed końcem roku premier będzie musiała uzyskać na Brexit zielone światło od parlamentu. Dziś do misji podało się dwoje ministrów gabinetu premier May, kluczowy do spraw Brexitu oraz szefowa resortu pracy. W poniedziałek w Brukseli odbędzie się specjalne spotkanie unijnych ministrów do spraw europejskich właśnie w sprawie Brexitu. Unijni ministrowie mają przygotować szczyt z udziałem przywódców 27 krajów, który szef Rady Europejskiej zwołał na niedzielę 25 listopada. Wcześniej, bo jeszcze w tym tygodniu, o umowie brexitowej mają rozmawiać unijni ambasadorowie, poinformował Donald Tusk. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt wielu uwag. Wprawdzie wśród kilku państw pojawiły się wątpliwości i pytania, czy Unia Europejska nie jest aby zbyt hojna dla Wielkiej Brytanii kosztem własnych interesów, ale urzędnicy w komisji mówią, że nie ma już pola manewru, a sam główny negocjator Michel Barnier przekonywał dziś rano. To, co uzgodniliśmy, jest uczciwym i wyważonym porozumieniem. 27 na razie nie zwalnia tempa i przygotowuje się do zatwierdzenia umowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Solaris Stanisława Lema, zwycięzcą plebiscytu trójki, 100 książek na stulecie niepodległości. O tym, jakie jeszcze utwory znalazły się w rankingu, który stworzyli słuchacze naszego radia, mówi zastępca dyrektora programu trzeciego Mariusz Cieślik. Na drugim miejscu bardzo nieoczywista książka, czyli Inny świat Herlinga Grudzińskiego, książka o zesłaniu na Syberię. Na miejscu trzecim Ferdydurkę Gombrowicza, czyli też absolutnie niepodlegająca dyskusji, wielka książka, wielka powieść i wielki autor. I na kolejnych miejscach są same świetne wybory, czyli Schulz, Sklepy Cunamonowe, Pan Cogito Herberta, Przedwiośnie Żeromskiego, Baczyński, Mrożek, Naukowska, Dąbrowska. Krótko mówiąc, można naszym słuchaczom pogratulować dobrego gustu. Do przygotowania listy najważniejszych polskich książek napisanych po 1918 roku zaprosili

I takie spełnianie życzeń to ja szanuję. Pożyczka gotówkowa na małe i duże życzenia w banku Crédit Agricole. Cały bank dla Ciebie. A Ty czego sobie pożyczysz? Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 6,9%. Skorzystaj z promocji dla nowych pożyczkobiorców do końca grudnia w Crédit Agricole Bank Polska S.A. Warunki promocji w placówkach i na stronie www. Udzielenie kredytu zależy od posiadania zdolności kredytowej. Zadzwoń 19019. Koszt według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na powtórkę z rozrywki. Dzisiejszy program będzie w stylu country and western, będą Indianie, kowboje i oczywiście Eugeniusz Bodo. Za chwilę Tomasz Szwed w piosence Polscy kowboje. Wcześniej Jan Węglowski w monologu o tym, jak to przebieranie się za pasterza bydła ułatwia życie. Zaczniemy od piosenki Mariusza Lubomskiego, Indianie i kowboje. A z panem Tomaszem Szwedem spotkamy się jutro w Akademii Rozrywki. Serdecznie Państwa zapraszam, chwilę po 13. Nie lubił czerwonych, w miasteczku gnębił Indian, nie ruszył nigdy z kłow. Ludzie go rozumieli, wiedzieli o co szło. Chcemy na głowach mieć własne skalpy, jeździć na wczasy w szwajcarskie Alpy. Chcemy spokoju dla naszych koni, nie popuścimy. Lecz na nic szczytne hasła wyprawy mężów zbrojnych. Indianie mimo wszystko deptali ścieżkę wojny. Gwałcili białym żony, z ukrycia napadali. A wódz dla niepoznaki fajkę pokoju palił. Chcemy na głowach mieć własne skalpy. Indianie i kowboje walczyli między sobą, każdy o prawa swoje. Ktoś w końcu wpadł na pomysł i rzekł: czerwony bracie, najlepiej tobie będzie po prostu w rezerwacie. Chcemy na głowach mieć własne skalpy, jeździć na wczasy w szwajcarskie Alpy. Chcemy spokoju dla naszych koni, nie popuścimy czerwonym! Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ prawie całe życie jestem bibliotekarzem, będąc w wieku, kiedy najpilniejszym zadaniem jest sporządzenie testamentu, postanowiłem jednak spróbować, jak smakuje życie prawdziwego mężczyzny. Dlatego zdecydowałem, że przedzierzgnę się w kowboja. Oczywiście dotrzymałem danego sobie słowa, lecz mimo przewidziania odpowiedniego stroju, a nawet świadomości, że w olstrach u mego boku spoczywają dwa rewolwery nakapiszony, w dalszym ciągu czułem się jak bibliotekarz, to znaczy zasuszony, zakurzony i zakompleksiony. Jednakże w dzień później zdarzył się cud i w mojej skrzynce na listy pojawiło się zaproszenie na piknik organizowany przez miejscowy oddział Business Center Club. Impreza miała się odbyć na terenie dużej stadniny, a uczestnicy mieli na nią przybyć odziani w, uwaga, kowbojskie bądź indiańskie kostiumy. Kiedy zaś pojawiłem się na miejscu, zauważyłem, że jednej z pań odpiął się kolczyk i upadł na ziemię. Podniosłem go i wraz ze słowami pani pozwoli kolczyk, usiłowałem oddać zgubę właścicielce. Ta jednak patrząc zachwytem w moje oczy spytała, ten kolczyk? Oczywiście potwierdziłem i wówczas cud zdarzył się po raz drugi. Nagle otoczyła mnie grupa zaproszonych biznesmenów i zaczęła wypytywać, czy to prawda, że na stałe przenoszę interes z Luksemburga do Polski, czy opłaca mi się ta rafineria w Peru i ile płacę za wynajem biura w Dubaju. Nim jednak zdołałem odpowiedzieć, od mężczyzn odciął mnie wianuszek podekscytowanych pań, z których większość natychmiast mi się oświadczyła. Zdumiony nagłą popularnością salwowałem się ucieczką do baru, gdzie jednak dopadli mnie czerwonoskórzy, to znaczy byli prominenci partyjni, zmusili do wypicia morza wody ognistej. Na szczęście wkrótce pojawiła się z odsieczą kawaleria, złożona z młodych machlerów giełdowych, uzbrojona w dopalacze. No więc wypaliłem z nimi fajkę w pokoju. To znaczy w pokoju, na zapleczu baru. Kiedy rankiem się obudziłem, stwierdziłem, że przykryty jestem całym mnóstwem biznesplanów. I wówczas dotarła do mnie świadomość, że całe nieporozumienie wzięło się z powodu tego kolczyka. I że gdybym był tym, za kogo mnie wszyscy ci biznesmeni i ich kobiety biorą, to byłbym jeszcze bardziej bogaty, a na dodatek bigamistą. Ubrałem się więc cichaczem i uciekłem w pielesze. Wróciwszy ponownie do swojej bibliotekarskiej skóry, przyszły mi do głowy następujące spostrzeżenia. Po pierwsze, że bogatemu nawet diabeł dziecko kołysze. Po drugie zaś, że gdybyśmy przed laty zamiast Republiki Szlacheckiej mieli Republikę Kowbojską, to obecnie Polska byłaby lokomotywą Stanów Zjednoczonych Europy. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Jechała przez miasto załadowana fura, szmaty, butelki, makulatura. Wołanie furmana ucichło wśród bloków. Wielkie śmieciarki burzą ranny spokój. Zagłusza telewizor wszystko dookoła. I tak już nie usłyszysz węglarza, który woła: węgiel przywiózłem, gdzie go mam zwalić? Koń spocony czeka, węglarz z porta pali. Boli serce i dusza boli. Już prawie nie ma polskich kowboi. Z końmi wędrują na niebieskie łąki, tam gdzie czekają wrony i skowronki. Tam gdzie bociany wiją dla nich gniazda. Prosto do góry, ale będzie jazda. Wiesz? No, dali ho, wie, no, dali ho, wie, no, dali ho, wie, no. Uprząż cicho skrzypi, kary głową kiwa, czerni się za pługiem, odkładana skiba. Wrony idą bruzdą, klaszcze coś pod borem. Chłop na konia cmoka nie skończy przed wieczorem. Dusi traktorzysta gaz gumowym butem. Napęd na dwie osie, klima i komputer. Ziemię rozpruwa, 20 lemieszy. W domu czeka wódka, więc się trochę spieszy. Boli serce i dusza boli. Już prawie nie ma polskich kowboi. Z końmi wędrują na niebieskie łąki. Tam gdzie czekają wrony i skowronki. Tam gdzie bociany wiją dla nich gniazda. Prosto do góry, ale będzie jazda. Wie, no, dali ho, wie, no, dali ho. Oh, drugą część audycji zaczniemy od bardzo starej piosenki o bardzo starym kowboju w wykonaniu Jerzego Michotka. Następnie Jarema Stępowski i Zenon Wiktorczyk. Kolejne podwieczorkowe spotkanie z wynalazcą. A zaczniemy piosenką do samodzielnego nucenia. Eugeniusz Bodo, Tyle miłości. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom. Na prerie szary spływa mrok, po stepach wyje wiatr. Rozsiodlał konia stary kowboj przy ognisku siat. Gdy płomień resztką sił się tli, dorzuci parę drew. Wieczorne mgły niosą jego śpiew. Co mi tam wija? Koń wiatro nogi truch, byleby koń a klasy i bat. Co mi tam kłuk, co mi tam wiatr. Pamiętasz, dobry koniu, gdyś rebakiem jeszcze był? Marzyłem sobie, kupię dom, jak człowiek będę żył. Pasalem bydło, życie całe, co dziś mam, czy wiesz? Dwa kolki mam, ciebie tam pierś. Co mi tam wiatr, co mi tam blód? Byle tylko byleby kol, lasy i bat. Co mi tam kłód, co mi tam wiatr. Nad rankiem wyganiali znów kowboje bydło w step. Starego pokowali, starej szkapie kula w lep. Na morzu preli w dali gdzieś kowbojów znika sznur. Wiatr niesie pieśń, nuci jeszcze mur. Co mi tam wiatr, co mi tam chłód? Byleby koń, wiatr nogi truch. Byleby koń. Żeby krótko i w tempie, w takim tempie vivace, allegretto, con fuoco. Nie, proszę pana, nie adagio, presto, vivace, agitato. Adagio, profesor Remigius. A, profesor Remigius, tak adagio. Moje uszanowanie, dobry pan. Dobry wieczór. No, co dobry wieczór, pan, dobry wieczór państwu. Tak. Zanim, proszę pana, powiem panu co nowego, to chciałbym panu zadać parę pytań. Proszę bardzo. Mogę, pan. Tak. Tak. Czy pan, proszę pana, kocha Warszawę? Szalenie. Szalenie pan tak, kocha. Tak. Oczywiście. A czy pan pragnie żyć i umierać tylko w Warszawie? Wolałbym żyć, no ale w ogóle... Aha. Tak. No to wobec tego mogę zreferować swoje pomysły dotyczące naszej stolicy. Kocham to miasto i leżąc na lewym boku, proszę pana, wiele myślałem, bo ja na lewym boku myślę, a na prawym zasypiam. Tak. Chcę, żeby to miasto było pachnące, barwne, miasto szklanych domów. A patrząc na spis ulic, proszę pana, znajdujemy następujące nazwy. No niech pan spojrzy. Bagno, Ciemna, Boleść, Moczydło, Palanta, Więzienna, Mglista, No na przykład dzieci podrastające na takich ulicach nie mogą być pogodne, a staruszki nie mogą mieć ochoty do tańca. Nie mogą. No jakże mówić o pachnącym mieście na ulicy Spalinowej na Grochowie? No proszę pana, no to urąga wszelkim wymaganiom naszego powonienia. Proponuję więc, żeby zlikwidować wszelkie nazwy i wprowadzić zapachy. Tak, po prostu zapachy. Co kilka godzin rozpyla się, proszę pana, na ulicy odpowiedni zapach. No na przykład na jednej jaśmin, na drugiej konwalie, czeremchy, zapach pieczonej gęsi, koperku, lawendy. Szukając jakiejś ulicy, nie patrzymy na tabliczki, lecz wąchamy. Wąchamy, proszę pana. Jeżeli zechcemy, powiedzmy, udać się na ulicę, no, Wody Kolońskiej, tak? No to zwracamy się do milicjanta, który zamiast spisu ulic będzie miał kolekcję flakoników i otrzymamy bardzo prostą wskazówkę. Obywatel pójdzie prosto i będzie wąchał rezedę. Tak. A przy pierwszej przecznicy zaleci obywatela Paris Suar, a potem Lipa. Na skrzyżowaniu Goździków i Szypru skręci obywatel w lewo, a w prawo nie ma co wąchać, bo obywatel zajdzie nie wiadomo gdzie. To znaczy, że na zakrętach trzeba mieć nosa. No jak zwykle, proszę pana. A ileż poezji będzie w spotkaniach. Będzie można umówić się z dziewczyną na rogu róży i fijołków, albo mięty i tego, i pieczonej gęsi. Z buraczkami. No, może być i z jabłkami. Tak. Ale proszę pana, jeśli się ma poważne zamiary, oczywiście. No, ale ja widzę tym niejakie trudności. Jak adresować wtedy listy? No, bardzo prosto. Bardzo prosto, proszę pana. Nazwy ulicy się nie pisze. Po prostu skrapiamy perfumami liści. No, a poczta już wybąka. Proszę sobie wyobrazić, jak będą pachniały skrzynki do listów. A proszę pana, a listonosze? O, będzie można ich używać jako kadzideł w święta kościelne. Proszę pana, no dobrze, a kto będzie rozpylał te zapachy po ulicach? Jak to, proszę pana, jak to kto? Ludzie dbający o schludność naszego miasta. Dozorcy. Oni też będą dbać o barwność naszej stolicy. A to już, proszę pana, druga część mojego pomysłu. Dozorcy przypilnują, żeby na każdej ulicy wieszano na oknach i balkonach bieliznę tylko w jednym kolorze. I będziemy mieli ulicę różowych rajtusków, ulicę białych halek i plac zielonych fartuszków. Dla dopełnienia malowniczego obrazu obowiązywać będzie mężczyzn z każdej ulicy noszenie spodni w jednym kolorze. A na skrzyżowaniach trzeba będzie się przebierać, żeby nie psuć w kompozycji miasta, proszę pana. No można przebierać się w pustych budkach telefonicznych, tylko takie piramidki się zrobi. Proszę pana, na przykład w budkach Totolotka. I proszę sobie wyobrazić, jak pięknie będzie wyglądało miasto. Od północy do południa suną sznury kawowych portek, a w poprzek jasno-niebieskie. Tak, kratkę. A to na skrzyżowaniach, proszę pana. Jak się będą mijać. Tak. I będziemy mieli miasto pachnące i barwne. Dobrze, proszę pana, ale pan jeszcze wspominał o szklanych domach. Z tym chyba będzie najwięcej kłopotu. A nie, proszę pana. Skąd pan weźmie tyle szkła na budowę? Ale skąd? Proszę pana, szklane domy będziemy budować z butelek po ćwiartkach. Tak, a z litrówek drapacze, proszę pana. Rozumiem u siebie, kto wuj, królewno, nie wierzysz mi, że kocham cię. Wiem, myślisz na pewno to słowa, o nie. I gdybym mógł ci należycie wyrazić to, co w piersi wrę, wiesz, oddałbym życie, bo zrozum, że mnie tyle miłości znajdziesz w sercu me, znajdziesz w sercu me, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w nie i niestety wiem, że giną. Chciałbym ci dać les mych perły i rubiny krwi. Dla ciebie są i wraz z życiem ofiaruję ci. Nim zginą tyle miłości w duszy zebrało się mej, tylko uwierzyć mi chciej, dziewczyno. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Za chwilę Państwa propozycje. Czekamy na nie mailowe i telefoniczne. 2027 klub UKF małpa polskieradio.pl. Halina Lachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Ale wcześniej będzie zespół, który już jutro pojawi się podczas konkursu Start Nagranie. Cześć, jesteśmy Szklane Oczy. Ola. Aga. Ania. Jesteśmy z Katowic i z Chorzowa. Spotkałyśmy się 2,5 roku temu i stwierdziłyśmy, że chcemy grać punk rocka. No i od tego czasu jeździmy sobie po klubach, po elektrowniach, po zatkach górskich. No i staramy się grać jak najwięcej. Gramy rocka inspirowanego poezją romantyczną, polskim punk rockiem i psychodelą. Na co dzień uczymy się, Ola chodzi do liceum, ja i Agnieszka właśnie zaczęłyśmy studia. Studiuję filozofię. Ja muzykę w multimediach. W audycji usłyszycie naszą piosenkę pod tytułem Muzy i to chyba z niej jesteśmy najbardziej znane, tak jak z mojej czerwonej gitary. Jest to zdecydowanie nasza najpopularniejsza piosenka. Często ludzie na przykład śpiewają ją z nami na koncertach. Przyjdźcie na nasz koncert, na pewno gramy gdzieś u Was w okolicy. Możecie nas usłyszeć w programie Start Nagranie na antenie Trójki.

Dropkick Murphys. 22,7 trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Do godziny 14. Czekamy na Państwa kolejne propozycje w muzycznej poczcie UKF. Także czasu troszkę nam jeszcze zostało. A w tej chwili będzie propozycja pana Adama z Opola, który pozdrawia Państwa i prosi o piosenkę grupy Whitesnake, Is This Love? Is This Love to grupa Whitesnake. Dawno ich nie było w muzycznej poczcie UKF, a czasami kiedyś grywaliśmy tę piosenkę znacznie częściej. 22,7 trójek lub UKF małopopolskieradio.pl. Za 14 minut godzina 14 w tej chwili. I teraz będzie artysta, o którego państwo dość często ostatnio proszą, ale nic w tym dziwnego nie ma. 22,7 trójek, telefon. Ja mam taką prośbę o Jean-Michel Jarre, na przykład Rendezvous albo Equinox 4. Ależ to był wielki przebój przed laty. Rendezvous, część czwarta i Jean-Michel Jarre. I właściwie to już dzisiaj prawie wszystko w muzycznej poczcie UKF. Będzie jeszcze jedna piosenka. Pani Martyna prosi o piosenkę swojej imienniczki, Martyny Jakubowicz. I z kolei wielki przebój. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. W domach z betonu nie ma wolnej miłości. Dziękuję bardzo. Hajna Bachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda po 14 w tonacji trójki i Marek Niedźwiecki. Później niż zwykle.